ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca, minęła 22. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Od północy zacznie obowiązywać strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Bruksela chce nałożyć dodatkowe cła na chińskie elektryki. Przyrodnicy alarmują, budowa stacji narciarskiej na Nosalu jest zła dla środowiska. Od jutra wchodzi w życie strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Obejmie on odcinek ponad 60 km wzdłuż granicy. Wprowadzenie zakazu przebywania na określonym terenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom policji, straży granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych ułatwiających proceder nielegalnej migracji. Tak argumentował to rząd. Tydzień temu zmarł żołnierz ugodzony wcześniej nożem przez migranta na granicy. Dziś odbył się pogrzeb 21-letniego Mateusza Sitka. Hołd oddali mu policjanci, strażacy i strażnicy graniczni. Udział w ostatnim pożegnaniu żołnierza wziął prezydent. Poległ w służbie Rzeczypospolitej. Oddał za nas, za ojczyznę, życie, mówił na pogrzebie Andrzej Duda. W Warszawie pamięć Mateusza Sitka uczcili między innymi policjanci ze stołecznej komendy. Mamy świadomość, że mogło to spotkać każdego. Rzecznik warszawskiej policji Robert Szumiata. Mówię o straży granicznej, o policji, o żołnierzu, który zginął. Ja to byłem w ogóle w szoku. Na zdjęciach widziałam to dzieciak, po prostu dziecko. Mówili mi warszawiacy. Młody człowiek, bardzo młody. Miał 21 lat. Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Komisja Europejska chce nałożyć dodatkowe cła na auta elektryczne z Chin, sięgające nawet 38%. Powodem, jak tłumaczy Bruksela, są nielegalne dotacje państwowe do chińskich pojazdów elektrycznych. Jednak niektóre unijne kraje zgłaszają zastrzeżenia. Komisja uważa, że państwowe dotacje powodują, że chińskie elektryki są znacznie tańsze. To zakłóca konkurencję na rynku i jest ze szkodą dla europejskich producentów. Ale komisja daje sobie jeszcze czas na rozwiązanie sporu, mówi jej wiceprzewodniczący Margarity Skinas. Komisja zaproponowała chińskim władzom rozmowy na temat naszych ustaleń i możliwych sposobów rozwiązania problemów. Jeśli te rozmowy nie przyniosą rezultatów, wtedy nowe stawki celne zaczną obowiązywać od 4 lipca. Jednak w Unii Europejskiej nie wszystkim krajom podoba się ta decyzja. Na czele niezadowolonych stoją Niemcy, wspierane przez Szwecję i Węgry. Obawiają się bowiem odwetu ze strony Chin, a to odbije się negatywnie na ich interesach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Budowa stacji narciarskiej na Nosalu zagraża tatrzańskiej przyrodzie, alarmuje Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Naukowcy doradzający rządowi negatywnie ocenili pomysł budowy na terenie chronionym przez Tatrzański Park Narodowy. Nie da się tego pogodzić z ochroną przyrody, napisano w stanowisku. Chodzi m.in. o planowaną wycinkę ponad hektara cennego lasu. W sumie to ponad 3000 drzew, wyjaśnia członek rady profesor Jerzy Szwagrzyk. To jest cenny las, to są fragmenty buczyn, które są w skali Polski unikalne, ponieważ występują tylko w Tatrach, nigdzie indziej ich nie stwierdzono. To byłaby ewidentna przyrodnicza strata. Przyrodnicy doradzający rządowi w swoim stanowisku zwracają także uwagę na to, że w obszarze Nosala występują rzadkie gatunki chronionych ptaków, dzięciołów, sokoła wędrownego i orła przedniego. Państwowa Rada Ochrony Przyrody zwraca również uwagę na ocieplanie się klimatu i brak śniegu w górach, co podważa sens budowy stacji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza uwzględnić te opinie. Budowę stacji na Nosalu zdecydowanie popiera za to Ministerstwo Sportu. O powstanie stoku, na którym będzie możliwe rozgrywanie zawodów Pucharu Świata, od lat zapobiegają środowiska narciarzy. A propos sportu, Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy poświęcony rozpoczynającemu się w piątek Euro 2024. Można tam znaleźć najnowsze informacje, zdjęcia, relacje i ciekawostki o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. W tym serwisie znajdziecie Państwo wszystko to, co kibic piłkarski powinien wiedzieć o Euro, najważniejszym wydarzeniu piłkarskim tego sezonu. Począwszy od składów wszystkich drużyn, od drogi, jaką przebyli do piłkarskiego Euro, jak grają. Mówi Aneta Hołówek, kierownik sekcji sportowej portalu Polskiego Radia i dodaje, że dzięki wysłannikom Polskiego Radia na Euro nie zabraknie tam najświeższych informacji o polskiej kadrze. Wszystkie te informacje, które są związane z codziennym życiem naszej kadry, co się dzieje tam na miejscu. A pierwszy mecz w ramach Euro 2024 polscy piłkarze rozegrają z Holendrami w Hamburgu w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15. Relacja na antenach Polskiego Radia i w serwisie polskieradio.pl/Euro2024. Witold Banach, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwy deszcz na południowym wschodzie kraju, a wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Będzie ciepło, ale nie gorąco, 19-21 stopni, chłodniej tylko na południowym wschodzie, maksymalnie 16 i na Podhalu tylko 11 stopni. Autopromocja. Improwizując, podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną. Na żywo w Trójce już w niedzielę. Początek transmisji kilka minut po 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cudowna François Zardy. Po smutnej informacji, jaka obiegła wczoraj świat, naturalnie nie mogło jej zabraknąć w dzisiejszych białych szumach. Nazywana przez Micka Jaggera kobietą idealną i właściwie trudno się z tym nie zgodzić. Wczoraj artystka odeszła w wieku 80 lat, a my słuchaliśmy jej pięknego wykonania utworu Suzanne Leonarda Coena. I tak też rozpoczynamy drugą godzinę audycji Białe Szumy. Katarzyna First-Wojtkowska dziś audycję realizuje, a ja się nazywam Justyna Grabosz i będziemy tutaj w takim składzie jeszcze do 23. I jako, że zaczęliśmy muzyką z lat 60., to będziemy kontynuować muzycznie ten temat, chociaż posłuchamy kompozycji, która na płycie ukazała się dosłownie kilka dni temu. The Morning After. And now it's the morning after. Where's the laughter of the night before? Where are the moonbeams that woke up my daydreams? And where is the man I adore? And now that today's tomorrow, where's the sorrow that I have in store? I can't feel a thing as I laugh through my tears and dream of the night of the night before. of my daydreams, and where is the man I adore? And now that today's tomorrow, where's the sorrow that I have in store? The Morning After Imar Gogurian. To jest kompozycja ze świeżo wydanej kompilacji, w większości złożonej z jej wcześniej niepublikowanych nagrań. Kompilacji trzypłytowej, bo artystka tych nagrań miała sporo, ale w czasach swojej największej popularności wydała tylko jeden album. Nieszczególnie też była wtedy zainteresowana promowaniem tej płyty i trasami koncertowymi. To było w latach 60., więc właściwie przez lata pozostawała niezauważona, ale w latach 90. jej debiutancki album stał się bardzo poszukiwaną płytą. Potem nowe pokolenie słuchaczy dowiedziało się o jej twórczości po wznowieniu wspomnianego Take a Picture w 2000 roku, a wkrótce potem zebrano kilkadziesiąt kolejnych jej utworów. Sama Gurian zresztą pomogła dokonać tej selekcji. No i tak oto jest Words and Music, prawie 50 nagrań muzyki Margo Gurian. Ja wybrałam jedno z tych chyba najdłuższych, brzmieniowo też mile kojących, to z pewnością. I właściwie przy takich łagodnych dźwiękach chciałabym jeszcze chwilę pozostać, a jak łagodne dźwięki i jak miły nastrój, to czas, żeby pojawiła się ona, Molly Lewis. Good evening. Najpierw mieliśmy takie małe wprowadzenie do płyty On the Limps, a potem wybrzmiał nam utwór Long Lizard z tego samego albumu, z albumu, za którym stoi cudowna Molly Lewis. Molly Lewis, która potrafi wygwizdać każdą melodię, czego bardzo jej zazdroszczę. Zawodowa whistlerka, ładnie mówiąc, i przy okazji mistrzyni kojących dźwięków. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji posłuchać albumu On the Limps, to bardzo proszę zaległości nadrobić. A przed nami teraz muzyka najnowsza, chociaż inspirowana celtyckim folkiem. Przed Państwem kwartet Landless. Strong is the milk of the kind on which I was raised. For an arrow of fire I was named. This song is for my firstborn son, my Ready, ready, ready, ready, ready. grupa Landless i Lurich Brite z albumu Lurich, chociaż też nie mam pewności, że dobrze wymawiam ten tytuł, jeśli źle, proszę mnie poprawić. Przyznam, że nieczęsto mam do czynienia z celtyckim folkiem i z językiem irlandzkim, ale jak już się człowiek zanurzy w tych dźwiękach, no to po prostu wsiąka. Ciężko się potem wydostać. Lurich to jest płyta właściwie w większości wypełniona tylko wokalem, chociaż bardzo bogatym, czasem bez akompaniamentu, czasami z subtelnym instrumentalium, wyprodukowana przez Johna Spuda Murphy'ego, odpowiedzialnego także za produkcję płyt grupy Lancum. Poza tym na tej płycie udziela się również Cormac McDiarmada właśnie ze składu Lancum. Zresztą jeszcze do muzyki Lancum wrócimy. Ale zanim to, pozwolę sobie ten irlandzki akcent przepleść akcentem polskim. I również będzie to kobiecy skład wokalny. Zawołajcie mamę moją, zawołajcie. Nie, że ona przy mnie stoi. Zawołajcie siostry moje. Grupa Sutari na trójkowej antenie i ich zawołanie z płyty Kołysanki dla świata. No i trochę Państwa pomęczę tym folkiem dzisiaj. Obiecany skład Lancum teraz przed nami i ostrzegam, bardzo mrocznie się zrobi. Ja już fragment ich płyty False Lancum prezentowałam na trójkowej antenie. Ostatnio był to chyba utwór On Monday Morning, no, kilka tygodni temu. A potem jak wybrzmiał, stały słuchacz Nikifor zapytał mnie, a dlaczego nie Go Dig My Grave? No to niech będzie teraz. Go dig my grave, both wide and deep. Place a marble stone at my head and feet, and on my breast a snow white dove to tell this world She went upstairs for to make her bed, and not one word to her mother said. Her mother, she went upstairs too, saying, daughter, oh daughter, thank you. Cóż to jest za znakomity utwór? Go Dig My Grave z albumu Falslankum i znowu nawiązania do celtyckiego folku. I to jest chyba jeden z najlepszych albumów z taką muzyką, jakie ukazały się w ciągu ostatnich lat. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Jeśli ktoś się nie zgadza, to oczywiście moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości. No i teraz uwaga, ważne wieści. Grupa Lancum zawita do Krakowa na festiwal Unsound. Kilka dni temu pojawiły się pierwsze festiwalowe ogłoszenia, a wśród nich, no właśnie, taka to celtycka perełka. No to teraz perełka z Islandii, zespół, który z pewnością dobrze Państwo znają. Dzisiaj 25. urodziny obchodzi pewna płyta, przy której pewnie nie jeden z nas nieraz się rozpływał. Thank you. Kto się teraz rozpływał, ręka do góry. Chyba, że Państwo prowadzą samochód bądź rower, to lepiej nie podnosić, bo to niebezpieczne. Znakomity Sigur Rós i 25 lat płyty Ogetis Berion. Dzisiaj w białych szumach dominują nam długie kompozycje, ale właściwie czemu nie? Na zegarze 9 minut do 23, białe szumy dobiegają końca. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec już Państwo słyszą jeszcze jeden taki radiowy długas, ale jaki piękny. Szał niebieskich ciał i Manama. Lód się wymloje, serce wkrada, w oku chętnie się zadowi. Mnie cicho zjada, truchtem biegnie do sąsiada.